Estimats consocis, senyores i senyors, novament avui tinc l'honor de presidir aquesta taula que, com heu vist, tractarà sobre l'essència del coneixement. Ho faig com a vicepresident de l'Ateneu i en nom de tota la Junta, i he d'expressar precisament en nom de tots les nostres felicitacions al doctor Canals, consoci de l'Ateneu i estimat amic, per la publicació d'una obra que justament es diu així, sobre l'essència del coneixement, i que naturalment constituirà el punt clau entorn al qual girarà l'activitat intel·lectual d'aquesta taula rodona. També vull dir, i vull donar en nom de la Junta, la benvinguda als estimats companys que ens honoren a tots aquí amb la seva presència. Aquesta obra del doctor Canals, que és, si em permet, aquesta que tinc aquí, és una obra voluminosíssima, 700 planes, publicades, si no recordo malament, l'any passat, el mes de novembre, per l'editorial Promocions i Publicacions Universitàries. En saludar aquesta obra i el seu autor, ho faig no solament com a vicepresident de la casa, sinó també com a president de la Societat Catalana de Filosofia, i directe i fonamentalment com a company del doctor Canals, amb el qual he tingut el gust de conviure a la universitat durant anys i anys. L'Ateneu, com és ben sabut, no és pas una societat especialitzada professionalment en la filosofia, sinó que és un centre plural on hi ha moltes orientacions per part dels 4.000 socis que tenim en aquesta casa. Però és evident que els socis de l'Ateneu, sigui quina sigui la seva vocació i orientació, senten un especial goig quan un consoci publica un llibre de la importància, del rigor, de la serietat d'aquest llibre del doctor Canals. Però és ben cert també que aquesta pluralitat d'orientacions no disposa massa fàcilment al tecnicisme i a l'especialització d'obres de l'altura d'aquesta que anem a discutir avui. L'Ateneu, quan té el goig i la sort de poder-se trobar en una situació com la que avui represento, veu, sobretot en les obres, la publicació, l'aparició del resultat d'un llarg treball, que pot ser un treball d'imaginació, ahir fou això, que pot ser un treball reflexiu, que un dels nostres companys o companyes ha dut a terme d'una manera que la sola presència aquí ja manifesta l'èxit i el bo del resultat. Nosaltres a l'Ateneu no estem pas massa referits com ateneistes a la funció reflexiva, més aviat conversem, més aviat comentem una mica des de fora aquests aconteixements de tipus, com en aquest cas, metafísic i epistemològic, que tenen una certa densitat, potser excessiva, per a la nostra actitud normal i natural en aquesta casa. Dic això perquè jo, en nom de la casa, agrairia que, si fos possible, el diàleg i el desenvolupament de la taula rodona tingués aquest to ateneístic que la faria segurament més assequible, més fàcil d'entendre per part dels ateneistes que som aquí. Bé, però me n'adono que hi ha molts elements estudiants tècnics de filosofia i altra gent que també són tècnics de la branca de filosofia, companys meus, però l'Ateneu, és clar, com deia abans, no és un centre de reflexió filosòfica, no més que això. Per tant, aprofito la benentesa per agrair al públic aquí assistent la seva presència i repetir la benvinguda als companys que m'honoren en aquesta taula. Aleshores, dit això, procedirem a donar la paraula als nostres companys. Els coneixeu ja. A la meva dreta, esclar, tinc el doctor Canals, més a la dreta tinc el doctor Jordi Sales, a la meva esquerra el doctor Arturo Juncosa i a l'extrema esquerra el doctor Vicenç Igual, tots ells especialistes en filosofia. Bé, doncs procedirem a celebrar aquesta taula rodona i així començaré per donar la paraula al doctor Vicenç Igual perquè faci els comentaris i les consideracions que tingui a bé fer sobre aquest llibre i sobre aquest tema. Bé, doncs a mi... Posi-se'l a prop, sí, perquè així és més fàcil. No hi hagi gaire distància. A mi em toca obrir una mica aquesta taula rodona, perquè sembla com en la tradició clàssica de vegades la cosa va a minoribus, i potser sóc el més jove de tots. I alguns, bueno, el professor Canals, ja ens coneixem des de fa temps, el professor Sales també, han estat professors meus, i per mi és també un goig pues, ser-hi aquí. El professor Juncosa no, però ja ens hem anat veient amb el temps per la facultat. Doncs el que volia dir és, per començar, citar un text, per mi molt significatiu, de Sant Tomàs d'Aquino, que en definitiva jo diria que és molt expressiu del seu tarannà i de la seva actitud intel·lectual davant el conjunt de l'univers, el conjunt de la realitat, i potser davant, sobretot davant del conjunt de les persones, i potser més encara i més concretament la seva actitud intel·lectual i personal davant d'aquelles persones que d'una forma expressa s'han dedicat a la investigació. El text és un comentari de la metafísica d'Aristòtil. I diu així: en l'acceptació i en la refutació o impugnació de les opinions, l'home no deu deixar-se portar per l'amor o per l'odi vers aquell que les presenta. Més aviat s'ha de deixar guiar per la certesa de la veritat. Per això, com diu Aristòtil, és necessari estimar l'uns, els uns i els altres, és a dir, aquells als quals nosaltres seguim en les seves opinions i aquells als quals nosaltres no seguim. Uns i altres han posat tot el seu esforç en la investigació de la veritat i amb això ens han ajudat. Però amb tot, és necessari que ens deixem persuadir per aquells que ofereixen una més gran certesa, és a dir, per aquells que de forma més certa han arribat a la veritat. I dic que volia començar amb aquest text perquè la lectura de l'obra del doctor Canals, una lectura que no he fet així completament, pues, de fet, espontàniament me l'ha fet recordar aquest text. Perquè, llegint l'obra del doctor Canals, jo diria que és un gran exemple d'aquest tarannà i d'aquesta mateixa actitud. Hi ha un diàleg, si voleu, crític amb Kant, amb Hegel, amb Descartes, amb molts altres autors del que podíem dir la tradició moderna, però és un diàleg crític des del coneixement profund d'aquests autors i des del respecte profund de les seves idees. I volia remarcar molt aquest fet, senzillament perquè em sembla que és molt significatiu. És a dir, molt sovint no es veu aquesta mateixa actitud, jo diria, a tot nivell. És a dir, no es veu aquesta mateixa actitud en molts dels autors. Potser encara domina molt, diríem, aquella actitud, sobretot en autors de la modernitat, o que s'inscriuen dins d'aquestes tendències de la modernitat, de que quan es refereixen a la llarga tradició, diguem-ne així, la llarga tradició del pensament medieval i més concretament escolàstic, es mouen sense el coneixement directe dels autors i alhora es mouen molt sovint amb els tòpics de sempre. No hi ha, diria jo, un coneixement en profunditat del que van aportar. Aleshores, em sembla que aquesta actitud que deia Sant Tomàs d'Aquino és sempre un model a seguir en tota persona que s'introdueix en un tema de la dificultat filosòfica i metafísica com el tema del coneixement. I és ben cert, i això el doctor Canals en l'obra ho va reflexant, que tot i el seu respecte a les idees i als autors i el diàleg crític que fa amb ells, en definitiva, conscient i convençut, diríem així, del valor d'aquesta llarga tradició escolàstica i medieval, doncs ell assumeix aquesta tradició de la mà de Sant Tomàs, de la mà d'alguns dels comentaristes més eminents, com és Joan de Santo Tomàs, i alhora també seguint el mestratge de Sant Agustí, sobretot pues es va acostant a la realitat i en més en concretament a la realitat del coneixement. Convençut, si més no, de que aquest camí inaugurat en aquesta llarga tradició és el que més, diríem així, de forma més certa pot arribar a la veritat de les coses. I en aquest sentit sí que volia fer esment, ni que fos breument, d'una paraula que el doctor Canals repeteix molt sovint en l'obra i que em sembla que és molt il·lustrativa. És la paraula del respecte. Respecte a la realitat del que les coses són en elles mateixes, respecte a la realitat pròpia del nostre coneixement. I potser perquè aquesta actitud de respecte és molt important, el que les coses són en elles mateixes i el que el coneixement és en ell mateix, és perquè la línia de pensament en la qual se situa el doctor Canals, i evidentment jo també, dintre dels meus estudis, doncs em vaig situant, diríem que s'inscriu la reflexió sobre el coneixement al si de l'anomenada filosofia primera i, en definitiva, de la metafísica. En definitiva, també la meva línia de reflexió sobre el coneixement, i el doctor Canals prou ho sap, s'inscriu còmodament en el que ell anomena consideración del conocimiento humano en cuanto conocimiento, que ja és en si misma un contenido propio de la filosofia primera de la metafísica como ciencia de l'ente en cuanto ente. Voldria dir també que no solament l'estudi i la reflexió sobre els pensadors clàssics i moderns d'aquesta llarga tradició medieval i escolàstica de la qual havia fet esment, sinó també l'estudi de científics sobre el procés del coneixement científic, a mi m'han anat portant a una determinada conclusió, que és la següent, que durant massa temps l'home s'ha convertit a ell mateix en el punt de partida i en el punt d'arribada del pensar i de l'actuar. I d'aquesta manera ha anat comprenent, ha anat interpretant i ha anat explicant la complexitat de lo real i la complexitat del coneixement humà, o bé en funció del seu coneixement conceptual, abstracte i universal, o bé en funció del seu coneixement sensitiu, concret i particular. Per aquest camí, la reducció i la simplificació són clares. Molt sovint, la diversitat i la riquesa de lo real i àdhuc, la complexitat i la riquesa del coneixement humà són reduïdes a la uniformitat d'un concepte únic i unívoc per tots. I la unitat integradora de lo real queda parcel·lada, com també la unitat integradora del coneixement i fragmentada, atès el postulat de la diversitat sensorial. El posar com a punt de partida i d'arribada de la reflexió filosòfica i dels temes filosòfics, en concret, avui ens preocupa el tema del coneixement. L'home, com a subjecte, i més en concret, les seves facultats cognoscitives, porta a afirmar que la raó capta l'essència universal i els sentits capten les diverses qualitats sensibles de les coses. I porta també a la pretensió de voler-ho entendre i explicar tot a partir d'un o d'un altre pol. És a dir, la pretensió i la tentació de la univocació i de la equivocació. Em sembla que des del punt de vista metafísic, tant des del punt de vista del nostre acostament a la realitat, com des del punt de vista del nostre acostament a la realitat del coneixement, el camí hauria de ser un altre. És el camí que el doctor Canals va anunciant també en la seva obra, el camí de l'analogia. Només a partir de l'analogia orientada vers la realitat i vers el coneixement, potser poden ser superats atomismes secs a la síntesi i sistematismes monistes. És a dir, el mètode analògic introdueix una actitud intel·lectual de respecte profund a la diversitat dels ens i a la pluridimensionalitat del coneixement i una disponibilitat a donar raó de la mateixa en una síntesi harmònica i oberta que no pretén reduir el contingent a lo necessari, ni absolutitzar el contingent, ni postular el sense sentit d'un pluralisme radical sense fonament unitari. I aquestes són paraules mateixes del doctor Canals en un article publicat en les actes commemoratives del Congrés a propòsit del primer centenari de l'encíclica Eterni Patris. Un altre element que volia destacar des d'aquest punt de vista és que ja Heidegger, em sembla que és en l'Ésser i Temps, fent una crítica a Kant, deia que potser Kant havia caigut en el mateix error, diguem-ne així, o en la mateixa omissió, diu ell, del Descartes. Quan Descartes havia posat en l'inici de la seva filosofia l'afirmació del cogito sum, i que en definitiva havia desenvolupat molt el cogito, però que el sum havia quedat sense tractar i sense aprofundir. I deia Heidegger en concret que l'analítica tenia que plantejar profundament la qüestió ontològica del ser del sum, perquè únicament determina d'aquesta manera resulta apresable, diu ell, la forma de ser de les cogitacions. És a dir, que la reflexió sobre el coneixement s'inscriu al si d'una metafísica de l'ésser, al si de la qual té sentit la metafísica de la persona o de l'home com a unitat harmònica i integrada. En definitiva, i pròpiament parlant, i és un text també de Sant Tomàs que el doctor Canals cita, no coneixen ni els sentits ni l'intel·lecte, sinó que és l'home el que coneix per mig d'uns i d'altres. I voldria acabar només, perquè ja més o menys em correspon, no? Voldria acabar només dient que potser aquestes afirmacions o aquestes conclusions o aquesta línia de reflexió sobre el tema del coneixement i sobre aquesta concepció analògica del coneixement i també del nostre acostament a la realitat i, per tant, de la nostra comprensió de la realitat, m'havia vist portant no solament per l'estudi dels clàssics de la tradició sinó escolàstica i medieval, sinó també per la crítica que científics moderns fan a la seva mateixa ciència i, concretament, al coneixement científic. Només per citar un exemple, voldria referir-me al Premi Nobel Ilya Pregugine, que va publicar fa temps una obra conjuntament amb una filosofia, amb una filòsofa de la ciència, Isabel Stengers, en la qual posava de relleu el trencament i el futur, diguem-ne, supressió o aniquilament del mite newtonià. El mite newtonià centra també en una consideració del saber, de la ciència, del nostre acostament a la realitat, diguem-ne, en funció d'un dualisme. El dualisme de l'home enfrontat amb el conjunt de l'univers. Es pot veure aquí clarament el dualisme del subjecte i de l'objecte. Del subjecte que ha de fer parlar al objecte, que és l'univers. La reducció, diguem-ne, de, jo ho deia així l'obra aquesta, la reducció de la complexitat de lo real a la simplificació, com pensant que en un element simple es donen totes les dades del univers. La moderna ciència, i això era confessió concreta del doctor i del Premi Nobel Ilya Prigogine, això en uns certs nivells de la realitat pot ser cert, però en uns altres nivells de la realitat, sobretot de la realitat més microscòpica, no són veritat. I aleshores ell mateix apostava per un canvi de mentalitat i un canvi en l'orientació del coneixement, fins i tot científic. Fins i tot afirmant que això que tan sovint s'ha fet, de convertir el coneixement científic en paradigma, en model de tot altre tipus de coneixement, això no pot ser mantingut avui. És una simplificació més que ell mateix, des del punt de vista de la ciència i com a producte o efecte del procés de la mateixa ciència, diu que està a punt de desaparèixer, perquè no és veritat segons les dades. Aleshores, a mi em sembla que Tot i que la conclusió a la qual arriben aquests autors pues, no l'acabo de compartir del tot, a mi em sembla que el redescobriment de la metafísica de l'ésser, el redescobriment del mètode analògic que sigui capaç de donar raó de la multiplicitat, de la pluridimensionalitat i alhora de la unitat, tant de la realitat com del propi coneixement, em sembla que és el camí adequat per a la comprensió d'aquests temes, d'aquesta realitat profunda com la que avui estem tractant. Ja no diria res més. Bé, voldria començar agraint al doctor Bilbeny, secretari de l'Ateneu, i al doctor Gomà com a vicepresident, l'ocasió que em donen de poder parlar de l'obra del doctor Canals, i al doctor Canals li voldria agrair tota la seva trajectòria universitària, primer com a alumne i després durant 20 anys com a col·laboradors en un mateix departament. El doctor Gomà ens ha parlat de que ens ha demanat que intentéssim no ser tècnics. És una mica difícil. I de tota manera intentaré complir-ho al màxim possible. Ja era la meva intenció intentar parlar no de tots els problemes que el llibre, aquest llibre que avui ens ocupa i els llibres anteriors del doctor Canals en la mateixa línia plantegen, sinó el que en podríem dir el seu lloc central i les tensions constitutives que fan una filosofia del coneixement original amb un context que intentaré aclarir. L'afirmació principal del que diu el doctor Canals sobre el problema del coneixement, i jo vaig tenir la sort, i dic la sort perquè veient els seus escrits repetidament resulta que aquest curs és molt important en la trajectòria d'aquest problema del doctor Canals, d'assistir al curs de 1963-64 de teoria del coneixement com a alumne. Què diu el doctor Canals? El doctor Canals diu una cosa que si l'ogro expressar sintèticament i breument és que l'enteniment humà és per naturalesa expressiu i pronuncia una paraula interna en ell mateix que és el coneixement de la cosa coneguda. Bé, i per això tan soroll podríem pensar. El que passa és que, i ho intentaré expressar la problemàtica amb un acudit, l'acudit seria si jo li digués al doctor Canals que això em sembla evident. Si jo li digués que això em sembla evident, hauria dit no coneixement, semblar és opinió i no coneixement, i hauria pronunciat la paraula evident, de que ho veig clar, i estaríem en un cert problema entre l'evidència, l'intuïcionisme, i la tesi que sosté en el llibre. I em sembla que aquest acudit breu, de dir, aquest llibre sosté la naturalesa expressiva de l'enteniment i una resposta de dir això em sembla evident i no en parlem més, doncs pot explicar els problemes que se'n deriven. Tota l'obra del doctor Canals en aquest camp el podem referir a el que jo anomeno quatre tensions constitutives d'una filosofia del coneixement. El pensament neix sempre d'una tensió que el constitueix, per una cosa molt clara, el pensament que un pensa en la reflexió i que comunica d'una manera o altra als altres, bé en les lliçons orals o en els escrits. Si un senyor li sembla bé el que ja li diuen, doncs ho repeteix. Ha d'haver-hi una certa confrontació. André Morois, amb un llibre que aquells que som útils de llegir en una certa edat, amb un art de viure, deia que sempre pensem contra algú. Sempre pensem contra algú, amb unes referències. El doctor Canals, ja en el seu curs de 1963 i en els seus escrits i moltes converses amb molts d'aquests anys, és un home que pensa en unes certes tensions que jo he intentat reduir a quatre principals. En primer lloc, dintre de la tradició tomista. El doctor Canals es diu, es vol i és tomista. I la tradició tomista presenta ella mateixa, i en Canals ho repeteix, com a filosofia perenne. De tota manera, aquesta filosofia perenne, i aquí hi ha la primera tensió que constitueix l'esforç reflexiu del doctor Canals, aquesta filosofia perenne li passa alguna cosa. I passa el que ell diu a la plana 693. Ha d'afirmar-se com una tesis capital del patrimonio filosófico perennemente válido, i ara obre uns guions i diu: a pesar i por encima de les múltiples etapes d'encobrimiento, olvido o extinción del verdadero concepto de lo que es el conocer, i tanca. Diu que l'expressió, la locució immanente, la formació d'un medi intencional en què s'alcança lo conocido i en el que entiende i conoce la esencia de la cosa entendida, pertenece absolutamente a la esencia del que el conocimiento es. O sigui, ens trobem dintre d'una tradició que ha oblidat, encobrit i partit el verdader concepte de coneixement que el doctor Canals ens redescobreix en la seva tasca de... La seva tasca, que té una formulació primitiva, amb el seu escrit de 1954, diu del que està fent aleshores, que és interpretar coherentment la gnosiologia de Sant Tomàs. I per interpretar coherentment la gnosiologia de Sant Tomàs, amb aquesta tasca d'interpretació dels texts en què ell creu que cal realitzar, la filosofia es troba amb problemes dintre la mateixa tradició. El problema és la tesis del verb mental, que ha estat durant molt de temps pels comentaristes considerat com una sucedani, com una cosa perquè no veiem clarament les coses, llavors ens parlem, quan la tesi del comentarista Joan de Sant Tomàs seria que la paraula sorgeix de la memòria per la plenitud del coneixement, de la notícia, de la cosa coneguda. Aquesta tesi dona una noètica original dintre la tradició tomista, i més original encara, original dintre una tradició, i aquí estem amb un problema, però bé, redescobrint aquest sentit, tal com el doctor Canals ho deia amb aquesta plana que ell llegeix. I l'altra tesi és la d'en Jaume Bofill, del doble coneixement de l'ànima de si mateixa, d'una manera habitual i d'una manera temàtica. Per tant, tenim una primera tensió, que seria la interpretació coherent de la gnosiologia tomista, un refer la noètica tomista dintre d'una tradició neoescolàstica o inclús tomista en estricte sentit. La segona tensió és contra la teoria del coneixement. La teoria del coneixement ara té un sentit neutre. La teoria del coneixement, una teoria de l'art, una teoria del que es vulgui i una teoria del coneixement. Però originàriament, la teoria del coneixement i el plantejament crític, sobretot en la tradició alemanya des de 1870 a 1930, i no cal oblidar en el context en què la Universitat d'Alemanya d'una manera o altra feia la lluita cultural contra el pensament cristià, tenia una era la temàtica de la filosofia. La ciència físico-natural era la veritat, la filosofia li quedava fer teoria del coneixement científic natural, per un altre cantó, teoria del coneixement històric. No havia pròpiament metafísica des de la crítica kantiana, la manera peculiar de llegir a Kant dels neocantians, i tota la filosofia en seria teoria del coneixement. Enfront d'aquesta proposta del neocantisme, i molt semblant d'un cartesianisme que podríem exemplificar amb Brunswick, Leo Brunswick a França, i també dintre d'un context de la lluita entre radicals de l'escola de la Tercera República, i aquí Godin Adhikar, es produïa una confrontació. El pensament neoescolàstic, en distintes maneres, combat la teoria del coneixement o bé s'hi adapta a gnosiologies com el cardinal Mercier, etc. El doctor Canals, que ha fet la seva tesi sobre el verb mental, fa cursos de teoria del coneixement i es planteja el problema de la teoria del coneixement. I no n'és partidari, diríem, per dir-ho curt. No és partidari de la teoria del coneixement en aquest sentit estricte. Llavors, hi tenim doncs una segona tensió contra la teoria del coneixement en estricte sentit. Llavors, jo diria que aquí passa una cosa, que és la següent. Això que Canals deia, doncs resultava que havia, el que ell deia havia estat molt atreçat respecte a la novetat neocantiana o criticista, però es troba, en el moment de fer el seu plantejament i li ajuda a formular, amb un aliat que, si em permet, li diré que és sempre, en la seva manera d'escriure, un aliat ambigu i incert, que és Martin Heidegger. Martin Heidegger, vull dir, i té una relació, la relació Canals-Martin Heidegger, li va bé per fer una cosa que sembla molt a la que fa Martin Heidegger, però de veritat no és la mateixa. I això jo sempre ho he trobat, que passava alguna cosa amb aquesta relació d'aliat ambigu o seductor. Heidegger és un gran seductor. Tots els meus mestres, aquí n'hi ha uns quants, parlaven de Heidegger. Això no és, jo vaig estudiar filosofia l'any 60 al 65, i contra el que a vegades es diu ara als diaris, Sant Tomàs me'l va explicar el doctor Canals. Tots els altres, tots, com el van fer avorrir, parlaven de Heidegger, perquè era el que es parlava. I sempre m'ha quedat una relació amb Heidegger del seductor dels meus mestres, i a mi no m'ha acabat mai d'agradar, però també és un home que s'ha de tenir en consideració i és un dels grans filòsofs del nostre segle. Què passa amb Heidegger? Heidegger destrueix la interpretació neokantiana de Kant d'una manera en què en Canals li va bé per posar-se a dialogar amb un dels llibres en què ell més ha pensat, que és Kant i el problema de la metafísica. Ara, el que li passa és que llavors canvia el nom de la seva tasca. La seva tasca, l'any 54, ell deia que era interpretar coherentment la gnosologia de Sant Tomàs. Ara és fer una ontologia fonamental. Jo no sé si és bo o és dolent, però li presta el llenguatge i fa una ontologia fonamental. El seu programa de càtedra de metafísica de l'any 66 té un recorregut històric, una ontologia fonamental, tomista, i després el tractat clàssic de metafísica dividit en ontologia i teologia natural. Jo diria que això ens obre a la tercera tensió en què es mou el pensament de Canals. I és de la mà de Heidegger i de la mà de les diferències entre la neoescolàstica amb Descartes i amb Kant, fa el que en podríem dir una tensió contra la tradició realment crítica o crítica en estricte sentit del pensament occidental. Per entendre'ns, la representada per aquests quatre noms: Plató, Descartes, Kant i Husserl. Plató, Canals se n'ocupa poc i li repeteix la refutació aristotèlica. De Descartes repeteix la refutació balmaciana i en alguns moments la de Maritenc dels tres reformadors, per entendre'ns també i per ser curts. Amb Kant, vull dir, hi ha el gran treball de discussió i de diàleg. I amb Husserl s'hi refereix molt poc, malgrat que Walter Wimmer li va indicar que en la vida no es pot fer tot, tampoc. I va indicar que en experiència i judici, i jo penso que també en el segon volum d'idees, en la fenomenologia constitutiva, hi hauria alguna pista per reforçar-se. No obstant, les filosofies originals, que estan amb les seves tensions, no tenen temps ni lloc per abarcar-ho tot. Amb aquest llibre que comentem, a la plana 72, Canals cita una cosa de Nicolás Verdier, La destinació de l'hombre. La llegiré. El ser ideal de Husserl no sustrae a l'hombre del relativisme i de l'escepticisme. La filosofia escapa a l'hombre, però l'hombre no escapa a la filosofia. Per conocer un objeto según el método fenomenológico, debo desprenderme de lo humano y debo alcanzar un estado de perfecta pasividad. Debo dar al objeto, al principio mismo, la posibilidad de expresarse en mí. El hombre debe dejar de existir en el acto de conocimiento, porque este se produce en la esfera del ser ideal y lógico, pero no en la esfera humana. En principio, Santo Tomás de Aquino se hallaba más cerca de la verdad, porque a pesar de empequeñecer al hombre, a pesar de situarlo entre los intelectos inferiores, planteaba empero el problema de ese conocimiento. Bé, a mi em sembla que Verdier aquí no està encertat. Aquesta tercera tensió seria contra la tradició del pensament occidental, representada per aquests noms, de la mateixa manera que Heidegger ho fa. Ara, aquí hi hauria una diferència. Heidegger no diu de si mateix que segueix una filosofia perenne i no la segueix. En canvi, el doctor Canals la segueix dintre l'obtenció primera que hem seguit. En un altre sentit, a més, el problema és distint. La metafísica de l'ésser de Heidegger, seduït en un cert sentit un dels meus mestres, el doctor Canals, i amb un altre que jo recordo molt entranyablement, que és el doctor Lluís Cuell. L'ésser heideggerià i la intenció d'una filosofia tomista del coneixement o d'una filosofia de la tentativitat no es deixen pensar de la mateixa manera, perquè l'ésser heideggerià és un ésser de fusió en el qual la paraula humana li acaba prenent a l'home per ser la paraula de l'ésser. Bé, això ens portaria molt lluny. Anem a parlar d'una quarta tensió. La quarta tensió, aquests dies, quan l'amic Bilbeny em va trucar per aquest acte, estava llegint el llibre de Stanley Rosen, acabat de sortir, de l'hermenèutica com a política. En aquest llibre, la Universitat d'Oxford inaugura una col·lecció de monografia sobre el pensament continental, sobre el pensament francès dels postmoderns. Aquest llibre de Stanley Rosen, que és un gran coneixedor de Plató i més o menys deixeble de Leo Strauss, es diu L'hermenèutica com a política. I en el seu capítol central, amb molt una gran finor espiritual, examina les figures d'Alexander Kolyev i Leo Strauss. Diu l'hermenèutica. L'hermenèutica, fem un parèntesi ara. L'hermenèutica és d'aquelles paraules que ara, d'aquí un temps, durant un temps, no sabrem què vol dir. Això passa amb moltes coses. Va passar amb la filosofia de la vida, va passar primer amb la filosofia dels valors, després amb la filosofia de la vida, amb l'existencialisme, amb l'estructuralisme. Està passant amb això de la postmodernitat, que ja no sabem què vol dir. Quan una cosa es posa de moda en filosofia, durant uns temps no es pot saber què vol dir. Però clar, l'hermenèutica és la interpretació d'un text que alguna comunitat té com a sagrat. I d'aquí s'origina, d'alguna comunitat té com a sagrat. Quan l'hermenèutica, en l'edat post del consens de comunitats amb llibres sagrats, doncs és la interpretació dels textos en general. Però hi ha una operació política en l'escollir per a una comunitat un text, i un text més o menys sagrat. Això és el que fa Alexander Kolyev en el seu comentari a Hegel, que ell mateix diu de si que és una operació propagandística. Kolyev és molt important perquè és el mestre de dues generacions de pensament francès. I Leo Strauss, en la seva filosofia política, fa la mateixa operació, que és, en contra de la modernitat, elegir la filosofia política clàssica, especialment la platònica, per defensar una determinada, o definir una determinada situació política. Per ser curts, Rosen pensa que Kolyev fa un estalinisme en la lectura de Hegel, i encara estem en la lectura de la fenomenologia de l'esperit, com Kolyev la va indicar com a fons de tota la filosofia francesa, i Leo Strauss fa, amb tota la tradició política clàssica, el que en podríem dir una política churchilliana enfront de l'estalinista de Kolyev. I ara jo vull dir una cosa. Francesc Canals, en el comentari Sant Tomàs, dintre la voluntat de la filosofia perenne, té una opció de dret popular, més o menys contaminada de l'excursió heideggeriana de destrucció del pensament occidental crític, lligada al seu ideal de cristiandat i al manifest de Viladrau o altres escrits polítics que un pot trobar en el seu llibre Política Espanyola, Passado i Futur. I no ben bé la de Denauer, que és fill del Centrum i d'una altra tradició en el nostre espai polític, està representada pels Homes del Matí i la Unió Democràtica de Catalunya. Tant, per resumir, dic una cosa, una afirmació principal, sembla molt senzilla, la naturalesa del coneixement és locutiva, un problema, si no, no s'explicarien tants llibres sobre aquest tema, i unes tensions constitutives d'un pensament que podem resumir en quatre. Dintre la tradició tomista, per interpretar coherentment la gnosiologia de Sant Tomàs, contra la teoria del coneixement estricto sensu, com que la filosofia sigui un comentari al coneixement físico-matemàtic tal com l'entenia el segle XIX, més o menys monista, i contra aquesta tradició del pensament occidental representada per Plató, Descartes, Kant i Husserl. I per últim, aquesta situació filosòfico-política de l'hermenèutica, que en el cas de Canals seria el comentari a Sant Tomàs com a lloc central de la reflexió. Res més. Artur Juncosa té la paraula. Molt agraït, doctor Gomà, doctor Bilbeny, per aquesta invitació, sobretot en referent al llibre d'un altre company benvolgut, com és sigut, i és el doctor Canals. O sigui que no tan sols és per la invitació com a tal, formalment, sinó també pel contingut de la invitació que cal que us agraeixi. Aleshores, jo em permetré sortir una mica d'aquest ambient de la pura essència del coneixement, diríem, especulatiu en la que s'ha centrat bastant la qüestió, malgrat que el doctor Sales també ha anat cap a qüestions de la dita filosofia pràctica, amb la qüestió que ha esmentat de la política. Jo em vull centrar fonamentalment en qüestions de l'enteniment pràctic. El doctor Canals m'ha il·luminat molt en qüestions d'aquestes en els dos capítols que dedica a la primera part del seu llibre a la intuïció. I després, a la part sisena del seu llibre, crec que és el capítol segon, a partir de la pàgina 614, Teleologia de la paraula mental, la paraula de l'hombre, l'animisme de la vida humana, dona una sèrie de pistes interessants. Però jo ara aquí em presentaria com un alumne disposat a escoltar un mestre que m'expliqués unes quantes coses. O sigui, mentre que els altres han explicat moltes coses, jo més aviat vull sentir, vull saber què em contesten i què m'expliquen. Procuraré ser breu. El que no sé si aconseguiré serà no ser massa tècnic, perquè fins i tot portava cites en llatí i això ja, escolta, a mi m'encanta dir-les, però suposo que no agradarà massa, a part del públic almenys. És una llàstima. Un problema greu del nostre temps, vam tenir un curset sobre, de doctorat sobre aquesta qüestió no fa gaire, és el problema de la racionalitat de l'ètica. Fa 3 o 4 anys, a la inauguració del curs de la Societat de Filosofia Catalana de Filosofia, vaig tractar una mica d'aquesta qüestió, no directament, però bastant, recollint aquelles frases famoses, almenys per a mi, de McIntyre, quan diu que un dels aspectes més colpidors avui de les discussions ètiques és que la gent no es posa mai d'acord. És a dir, que s'usen les expressions ètiques per dir-li a l'altre no crec això, o no tens raó, o no estic d'acord. I que un debat moral es converteix en quelcom d'interminable, d'indefinit. Per què? Doncs perquè mentre que en la ciència sembla que hi ha unes bases admeses per tothom per posar-se d'acord, a partir d'això discutiran si l'experiment està ben fet o no ben fet, si les conclusions s'han deduït d'acord amb la lògica o no, en l'ètica el que sembla que manca és la primera base, doncs, de poder discutir racionalment. Avui, precisament, això és un problema gravíssim perquè no, ni tan sols allò de dir per rutina acceptem uns principis, els podríem aplicar a tantes innovacions constants com se'ns presenten. No fa gaires dies em vaig participar precisament a un congrés internacional sobre la rectitud moral d'aplicacions de tècniques veritablement molt compromeses i molt importants, referides a la vida. Aleshores, des d'allí mateix, i per això em va molt bé l'obra del doctor Canals, perquè era en nom del tomisme, es defensaven unes posicions per arribar al judici moral que jo, que a mi em costava molt, de, més ben dit, jo no acceptava, senzillament, no les compartia. I aquí estarà la meva qüestió a plantejar, perquè estan dintre del que tu tractes, senzillament, els capítols que t'acabat de citar. El plantejament de la cosa era el següent. Sembla que hi ha una crisi d'ètica perquè l'ètica, els valors morals se'ns imposen des de fora i d'alguna manera, o senzillament, són la mesura de l'enteniment, mensurant intellectum. Ja ha vingut la llatinada, però escolteu, és que es diu molt més clar que no pas dit en català. Mensurant intellectum, és a dir, condicionen l'enteniment. En canvi, l'home, amb la tècnica, és ell qui medeix o mensura naturam. I això ho recolzava el que es posava la qüestió amb algun text, un text del De Veritate de Sant Tomàs, que el doctor Canals coneix meravellosament, senzillament el primer capítol del De Veritate, quan diu les coses es relacionen amb l'enteniment comparantur pràctic d'una manera i l'enteniment especulatiu d'una altra. L'enteniment pràctic produeix, causa les coses, per conseqüent és mesura, mida de les coses que es fan per ell mateix. L'enteniment especulatiu, perquè reptes a les coses, d'alguna manera és mogut per les mateixes, i així, per consegüent, les coses mesuren l'enteniment. De la qual cosa se segueix... De la qual cosa se segueix que les coses naturals de les qual, per les quals el nostre enteniment rep la ciència medeixen l'enteniment nostre, etc. La cosa es diu veritable, verdadera, segons que és adequada a l'enteniment. Amb l'actuació en la vida, davant dels fenòmens dels que es tractaven en el Congrés, hi havia d'haver una subjecció a la naturalesa, perquè qualsevol altra cosa era una perversió, més o menys, de la naturalesa. I aleshores, clar, però fixeu-vos, això, Sant Tomàs el de Veritate em fa l'efecte, i això és una de les meves qüestions, parla de ciència, precisament, no parla de l'acció pràctica. Perquè després, el comentari a l'Ètica Nicòmac distingeix perfectament quatre ordres, i diu que la saviesa és una perfecció de l'enteniment en quan ordena, i hi ha quatre ordres, l'ordre que tenen les coses en si mateix i no el fa l'enteniment, es limita a conèixer, i en aquest sentit és mesurat l'enteniment per la mateixa naturalesa, l'ordre que estableix en la mateixa funció cognitiva, i bé, i el parlar d'això diu, aquí és, això és la ciència, a la qual pertany la més ben dit, diu la filosofia natural, a la qual pertanyen la metafísica i la matemàtica, un altre diu és l'ordre que l'enteniment fa sobre la mateixa operació del coneixement, i això és la filosofia racional, l'ordre que la gent fa en les seves accions propter finem per assolir un fi. I això és objecte de la filosofia moral, que tracta de l'acció feta per assolir un fi o de l'home que actua per assolir un fi. I finalment l'ordre de la tècnica, és a dir, de les operacions per produir una cosa determinada, externa. Bé, aleshores, això, aquesta doble visió de l'acció és la que constitueix la possibilitat de que parlem de dues coses que el doctor Canals trata en, en aquesta part sisena, precisament, que és el poein de grec, i el pretein, el fàquer i la guiguire, o si voleu, doncs, el fer, el produir i l'activitat interna a la persona. Una seria objecte de l'art o de la tècnica, el que vulgueu, de la tècnica, l'altra seria del coneixement. Llavors, clar, tot això quedava una miqueta... Ell no, totes aquestes qüestions les afegeix jo, de tot això del comentari a l'Ètica Nicòmac i més. Ell aleshores volia fonamentar aquesta subjecció a la naturalesa amb una intuïció de l'ordre que senzillament expressat així, ontoaxiològic. I fonamentava aquesta intuïció de l'ordre ontoaxiològic amb la intuïció del S, de l'ens, i clar, del transcendental de l'ens, que en diem un bonum. Per mi, tot això presenta una sèrie de problemes, una sèrie de dificultats. Evidentment, aquest intuïcionisme del bé, jo, des del punt de vista del transcendental, de la metafísica, en fi, una intuïció del bé, és el que voldria que em digués el doctor Canals per on va. Perquè em fa molt de pànic amb aquestes intuïcions, per exemple, un intuïcionisme tipus Moore. O sigui, aquest intuïcionisme de l'ètica recent britànica, doncs que, com explica molt bé Keynes, que formava part del grup de Bloomsbury, tot acabava que tots veien grans intuïcions del que era el bé, però el que tenia més habilitat per convèncer els altres era el que guanyava. I clar, aleshores deia que era molt bé i molt maco doncs estar allà a Bloomsbury, passar-s'ho bé, prenent tasses de te, sentint bona música i amb bons llibres, mentre uns altres pobres desgraciats, fills dels proletaris d'Anglaterra, perdien la vida en la Primera Guerra Mundial. Aleshores, clar, això, aquestes intuïcions a mi em fan pànic al terreny de l'ètica. Cadascú pot veure allò que té ganes i dir que ho he vist molt clar. I jo quan sento dir que algú viu, clar, una solució moral, ja me'n fujo. i aniria contra aquella racionalitat de poder discutir racionalment. Bé, una altra qüestió. El bé aquest és un transcendental de l'ésser, però per mi el bé moral no és un transcendental, sinó que és un predicamental, és el bé per l'home en quant home. Un predicamental, com és, encara que d'una altra categoria diferent, evidentment, com és el bé deleitable, com és el bé útil, etc. Aquest ordre axiològic per mi no és producte d'un, no es capta per una intuïció, sinó que s'ha de discutir racionalment l'ordre axiològic. I per tant és objecte de judicis. Dintre de la, sense sortir de la filosofia de Sant Tomàs, diu claríssimament que la llei natural són judicis racionals, no és un hàbit, són judicis. S'adquirirà l'hàbit dels primers principis, potser després d'una pràctica, evidentment, i això constituirà la famosa sindèresis, allò que els catalans en dèiem el senderi, ja surt una paraula ben corrent de casa nostra, no cal que sigui tan tècnica. Però, de per si, aquests principis, la llei natural els fa tenint present, que mantinc dintre la filosofia de Sant Tomàs, em sembla, vaja, tenint present aquelles inclinacions naturals de la persona, clar, i discernir què és natural, què no ho és, en fi, quines tenen una preeminència sobre l'altra, etc., tot això és objecte de la racionalitat. Ai de nosaltres si això fossin intuïcions. Aleshores, aquesta és la meva problemàtica, doctor Canals. Parles molt al teu llibre i, evidentment, de la deliberació, de l'últim moviment de la voluntat, etc. Tot això, crec jo, que va contra aquests corrents intuïcionistes, i tu mateix també a la primera part, al parlar de la intuïció, i algun altre lloc fas referència a aquestes intuïcions dels valors, com també a qüestions que no són gaire lligades amb una possible objectivitat dintre del camí de la ciència. Bé, això és la meva contribució, que més que contribució és plantejar uns problemes, unes dificultats, des del punt de vista de la meva especificitat professional. Bé, a mi em sap breu. Sí, són les 9:20, hauré de ser breu forçosament, i perquè no se'm passés, dono les gràcies a tots els Togumà i a tots els tres que han intervingut pel plantejament que han fet, i em sap greu no poder entrar en diàleg amb tot el que han dit el doctor Igual, el doctor Sales i el doctor Juncosa, que donaria lloc a una mena de simpòsio de fonamentació de la moral, que no podré penes contestar-te, en parlarem, parlarem una altra estona, però aquí, disculpo, no puc entrar en diàleg pròpiament. No hi ha temps, ja en parlarem, sí. Jo tractaré de resumir en 10 minuts la meva aportació, tractant d'explicar una mica com el doctor Sales ha tractat de fer, des de la meva pròpia record i memòria personal, la gènesi del llibre i la intenció que té. Però procuraré ser poc biògraf i més aviat temàtic, però està molt lligat a les etapes de la meva reflexió. Començo per dir que les paraules es refereixen a les coses mitjançant els conceptes. És una cita en llatí traduïda al català, que se la sap de memòria, l'Igual i en Juncosa també. No? I que no podem entendre d'altra manera que concebint. I que l'enteniment, a l'entendre, forma dintre de si mateix una concepció de la cosa i una enunciació per conceptes sobre les coses de què en raona. Ara bé, si això és així, bastaria acceptar, com si fos evident, entre cometes, el postulat immediatista, suposar que el coneixement només pot tenir immediatesa i que tot el que sigui una mediació, per dir-ho amb una terminologia contaminada de Hegel, però que té a veure amb Hegel, amb un propòsit, entre el contrast entre l'analogia i la dialèctica, bastaria acceptar el postulat immediatista en què s'apoyen els intuïcionismes, especialment els que cancel·len precisament tota la vertent objectiva, essencial del coneixement, perquè tot el que és entendre en si mateix quedés una cosa que n'és que desvinculada a la pura contingència de l'enraonar sense llei essencial. Si no entenem més que enraonant internament i l'enraonar intern dona sentit al llenguatge extern, en realitat, si això li és com accidental, extrínsec i succedani a l'essència del que és entendre, pues tot el que és entendre, en realitat, com que és una locució interior, no és conèixer, senzillament. Al·ludeixo en el llibre, l'apostolat, el principi de la intuïció, en la clàssica formulació de Bergson, i l'atribució per Heidegger a Kant d'aquesta interpretació de l'essència del coneixement. Ara bé, des de fa molt temps, 40 anys, em vaig trobar que, certament, en la tradició escolàstica, i no solament en la neoescolàstica contaminada d'intuïcionisme o de filosofia de la vida o de bersonisme o de necessitat de dialogar amb tot aquest empirisme inclús, sinó en l'escolàstica des de Cayetà i codificada en molts manuals i especialment en el cèlebre manual de Goethe, se sostenia que en el coneixement intel·lectual l'enraonar intern li advenia per accidents, ex indigència, quan no té una possessió immediata intuïtiva de lo conegut. Bueno, apaga i vámonos, que diríem en castellà. Pleguem, i llavors com un tomista pot dialogar contra qualsevol irracionalisme i pot sustentar la serietat d'una construcció especulativa per conceptes i pot justificar que tota ciència és una arquitectura conceptual sistematitzada i on se'n va tot no solament la lògica i les matemàtiques, sinó les ciències naturals. Perquè està clar que veiem passar elefants i tortugues, però el concepte de vertebrat ningú l'ha vist mai passar per davant seu, com si veiés passar un gat. Vertebrat, invertebrat, totes les classificacions de l'Irneu venen regides per una manera d'enraonar sobre el regne animal. Per tant, se'n va a terra tota ciència fins la natural, quan menys la metafísica i la teologia dogmàtica, i tot se'n va tot en l'aire, i la serietat universal de qualsevol postulat moral, qualsevol línia que s'interpreti. I amb aquesta perplexitat que em va venir aviat, em vaig trobar amb el descobriment que em va ser donat pels nostres mestres, Bofill i Orlandis, de Joan de Sant Tomàs, que, enfrontant-se radicalment amb Cayetà, engega en l'aire la tesi aquesta i diu que l'enteniment, per la seva naturalesa, és manifestatiu i locutiu. I diu més, l'acte d'entendre és aquell pel qual l'enteniment forma l'objecte entès, perquè entenent forma l'objecte i formant l'objecte entén. I diu, i no és que l'acte d'entendre doni ser a la cosa que entén, diu profundament, no és que doni ser a la cosa que entén, sinó que només el que diem que entenem de la cosa és quan ho expressa dintre, intencionaliter, en acto secundo, et per modo un termin intellecti, el qual només té la consciència intel·lectual, només té això, per modo termin tes, en l'expressió invenent, el que en deien la cèlebre espècie expressa, que sempre havia sigut l'horror dels nominalistes, dels escotistes i dels sueristes. Llavors jo em trobava que Joan de Sant Tomàs engega en l'aire Cayetà i darrere d'ell tota l'altra escolàstica, i queda Sant Tomàs solitari i encara només entès bé per ell. Llavors està clar, és una aventura realment, és una tensió tremenda, aquesta, a veure què passa. I te n'has d'anar a llegir Sant Tomàs tot sencer per veure què diu. I et trobes dotzenes de textos que diuen que l'enteniment és locutiu, de tal manera que diu Sant Tomàs, per exemple, allò que en diem primerament i per si, l'entès, és el que l'enteniment forma dintre de si sobre la cosa que entén, sigui la definició de la cosa, sigui l'enunciació sobre ella. Això és l'entès principalment, perquè les coses només són enteses en això, diu, i va dient, i diu, fent teologia trinitària, i si diguéssim que Déu eternament no diu el seu verb, hauríem de dir que Déu no entén. O sigui que engega rodala, no és sisnoesio, si es nega el logos, tranquil·lament. Llavors, diu, és explenitudi, i de la mateixa naturalesa de l'entendre. Bueno, llavors tot el problema és d'on ve la plenitud de l'entendre. Per què un ser intel·lectual en acte planificat d'entendre, d'on li surt que pugui dir el que diu, que per la seva naturalesa està destinat a dir el que és? D'on li ve? I llavors em vaig trobar amb dos temes. Per una banda, la tesi doctoral, vaig fer l'estudi de la interpretació de Joan de Sant Tomàs i la investigació sobre l'autenticitat a Sant Tomàs d'aquesta posició. Això em va portar, ja Joan de Sant Tomàs i guia, a les fonts agustinianes, evidentment. Una de les coses del de l'agustinisme atomista, que no estan certs autors de certes tendències dels italians que són una mica amics de la línia rosminiana, o amb altres que són eclèctics, amb altres... No, està en el tomista que no té mania, si estudia Sant Tomàs en si mateix, allà està tot Sant Agustí, especialment amb aquesta afirmació del verb mental. Sant Agustí diu, si els homes no fossin capaços d'expressar per les seves paraules el que pensen, la societat humana seria més soledat que la més estèril soledat, perquè no hi hauria mai cap comunicació humana, no hi hauria comunicació, diu Sant Agustí. I et vas trobant que Sant Agustí, l'afirmació que Sant Tomàs reprèn i Joan de Sant Tomàs retroba contra l'impacte escotista que havia rebut Cayetà, doncs és com buscar aigua en el mar, està per tot arreu. Llavors jo vaig dedicar molt a estudiar de Trinitat especialment i moltes altres coses de Sant Agustí. I aleshores em vaig trobar que això es lligava sense cap esforç, si es pensa a fons, amb la doctrina, la terminologia aristotèlica del logos del qual es signa l'ònoma, i que els escolàstics van dir species expressa o verbum mentis és una terminologia més agustiniana, lliga perfectament. I aleshores vaig interpretar aquesta doctrina del verb mental, explenitudine, a la vegada des d'Aristòtil, Sant Agustí. I al fer-ho, em vaig trobar que vaig estar buscant, sense pensar-ho, la plenitud de l'enteniment. Perquè Sant Tomàs diu que quan l'home diu el que és, i ho entén, el seu enteniment ja està actuat. I que l'actualitat per la qual ell, els intel·ligibles, se li fan dintre la seva consciència comprensibles, la té la ment mateixa i no la rep de les coses, l'actualitat. De les coses rep l'especificació, però el que les pugui essencialitzar i veure-les el que són, això ve d'un projecte interior, que ve del centre mateix de la ment. És el caràcter, la mateixa ànima forma en si les semblances intel·ligibles de les coses. L'ànima no és com una acció sobre les coses fora d'ella, ni una recepció de les coses sobre ella. El conèixer és ja fet tu, com a enteniment en acte, fet tu, l'enteniment havent assumit en si l'intel·ligible, assumit dintre de si. I llavors em vaig trobar estudiant el llum de l'enteniment a gent, que ha sigut el germen de tota la meva, diríem, ontologia fonamental o estudi de la naturalesa del subjecte pensant. Ara aquí s'ha de dir una cosa per tota sinceritat. Després, al cap de 4 o 5 anys, a l'estudiar Kant i el problema de la metafísica, vaig trobar una certa analogia ambigua, perquè el Heidegger tot és ambigua, amb el que jo havia fet. L'article del Lumen Intellectus Essentis és fet sense haver llegit una línia de Heidegger. Entre altres raons, per una cosa que en Jordi Sales m'ho sentia moltes vegades. Mentre una filosofia és de moda i en parlen a la tele i en els periòdics, jo no la llegeixo. Quan es passa de moda, automàticament se sedimenten les coses i queden 3 o 4 llibres importants. Quan tothom els ha oblidat, llavors jo me'ls llegeixo fins a saber-me'ls de memòria. I això és el que vaig fer amb Heidegger. Ser-hi temps, molts assajos i conferències, l'essencialitat segons Plató, Kant i el problema de física, que vaig estar anys llegint-lo, rellegint-lo, i me'l sabia dormint i tot això. Sé que és com aquell que diu de memòria. Llavors em vaig trobar amb una polaritat, amb un plantejament, que fa que pugui haver dit l'Eusebi Colomer a la presentació del meu llibre, no, l'article que va escriure a La Vanguardia de recensió, que jo he fet amb metafísica atomista una cosa paral·lela a la que amb ontologia existenciària, amb analítica existenciària, va fer Heidegger a Kant i el problema de metafísica, que és preguntar-li a Kant sobre la ontologia del subjecte, que amb un transcendentalisme estricte, sobretot després dels neocantians, sembla la pregunta prohibida, com en deia en Colomer. Jo la pregunta prohibida ja me l'havia feta jo, i no dialogant ni amb Kant ni amb Heidegger, sinó tractant d'entendre explenitudine. En què consisteix la plenitud que fa que l'enteniment ja pugui dir les coses? I aleshores, l'article de l'enteniment, per enteniment a gent, per una part, i els anys que vaig dedicar molta reflexió a Kant, i que el vaig explicar molt a classe, i l'anar deixant davant de Marechal, que Marechal a mi em va ser com una escala, que un cop has pujat a dalt la llences, com aquell que diu, perquè ja no penses tornar-hi. Marechal jo me l'he deixat de cantó després, i li dec molt, perquè Marechal no feia la pregunta prohibida, perquè feia un tomisme que dialogava amb un kantisme interpretat logicísticament, i aleshores volia superar per un dinamisme teleològic, és a dir, agafar Blondel una mica, posar-lo a l'automisme i llavors superar per la línia de la teleologia. Però el pare Orlandis deia, com es pot parlar de la finalitat si no es parla del ser del vivent intel·lectual? S'ha d'estudiar això, la ment en si mateixa, i em va portar aquesta consigna cap a aquest estudi que el meu fill també va fer en els articles de Metafísica del Sentimiento, de la duplex cognitio, tema capital. Jo, per mi, hi ha un text de Trinitate que Sant Tomàs analitza tremendament bé, la de veritat, que discerneix dos vertents, dos modus de conèixer, coneixement íntim, existencial, en què un és conscient de si mateix en el seu ser, i del coneixement que és la intel·lecció de l'essència d'una cosa, sigui de si mateix o de les coses de l'univers sensible. Aquests dos modus de coneixement, diu en Bofill, són inseparables i són irreductibles. Jo mai puc conèixer que jo existeixo de la mateixa manera que sé que dos i dos són quatre. Però, en canvi, té una certesa superior, diríem, o heterogènia, per dir-ho així, i aquí sí que hi ha immediatesa. El que no hi ha és intuïció de veure una cosa fora. Em sento ser a mi mateix. Aquesta consciència és intel·lectual, però no és la intel·lecció de l'essència de l'ànima. Això per mi ha sigut clau. Llavors, seguint la lectura de Kant, em vaig trobar que Kant diu això. La unitat sintètica originària de la percepció, en dic originària perquè és aquella self-bewusstsein, de la qual la representació, jo penso, brolla, Kerfordink. I després, una mica més enllà, diu, per conèixer-me a mi no basta tenir consciència de mi, és a dir, pensar-me, ser conscient de mi, és a dir, que jo em pensi. I aquí, me perdoni, el gran Kant, ell s'ha oblidat de la definició de la unitat sintètica originària. La unitat sintètica originària no és la representació, jo penso, que sigui un pensament que necessiti llavors una experiència interna, sinó que és aquella autoconsciència del jo de la qual brolla la representació, jo penso. Amb dues notes, que Kant les va posar amb notes, una a la deducció transcendental de les categories de la segona edició i l'altra en l'estudi del paradigma psicològic també de la segona edició, Kant reconeix que en la unitat sintètica originària de percepció, en el que diu la consciència pura, tenim consciència de la nostra existència. Si tenim consciència de la nostra existència, no és una consciència transcendental, és la consciència de l'home empíric, que té consciència de la seva existència. No com a fenomen, diu, tampoc com a noumen, bueno, vostè ens ha d'aclarir. Diu, com a existent, no l'existència en el sentit de la categoria de la modalitat, que s'aplica amb una cosa que ja se sap el que és, però no sap si existeix, sinó que se'ns dona real, existent, el jo en acte de pensar. No coneixem la naturalesa espontània de l'enteniment, però sí l'activitat exercint-se espontàniament. Això és el mateix que diu Sant Tomàs. El que passa que Kant no ho sabia. I llavors se li va escindir la consciència transcendental i la consciència empírica. I no hi ha manera d'explicar que l'home individual conegui. Per això jo m'agrada el text de Heidegger, el trobo molt interessant. Aleshores jo vaig continuar amb aquesta línia i, per una banda, he anat profunditzant en l'ontologia del subjecte i, per altra banda, he anat fent una anàlisi de la unitat de la consciència humana com d'allò que possibilita el ser de l'home posseït radicalment en si mateix, destinat a donar a l'home l'autoconsciència de si, és la rel originària que fa possible les facultats de coneixement objectiu. Per això m'ha donat una manera de dialogar amb el criticisme kantià que el professor Colomer a Barcelona, el doctor William Puelles a Madrid i una carta del doctor Cerezo des de Granada han reconegut com a nova i molt important. Cerezo em deia que jo molt bé supero el lastre que tenia Marechal del logicisme, el unilateralisme logicista, i que en aquest sentit es marca una etapa en la tradició filosòfica. Jo hi acabaré així, almenys els hi hauré parlat amb molta sinceritat. Jo crec que he fet un llibre important. N'estic molt content, m'ha costat 40 anys de feina, haig d'agrair-ho amb molts estímuls de mestres i de deixebles i de companys de diàleg cos a cos amb els meus alumnes a les classes, tesines, tesis, seminaris, diàleg constant, molta xerrameca, jo sóc molt xerraire, però algunes coses les he descobert doncs, sopant amb alguns que m'invitaven a sopar, etcètera, etcètera. Jo estic molt agraït a tots els que m'han estimulat i m'han anat ajudant, especialment homenatgio a Jaume Bofill i Ramon Orlandis, els meus mestres. Agraeixo moltíssim als companys de taula, demano perdó de no poder-los contestar perquè no hi havia temps. I en aquest sentit jo em despedeixo de vostès. Moltes gràcies d'haver-me escoltat una mica. Gràcies.